ایک حق جو آپ کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے. اور یہاں حق کہا گیا ہے, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, رشتہ دار کو اس کا حق دے دو. بتانا یہ مقصود ہے کہ انہیں اپنے مال میں سے کچھ دینا اگر وہ غریب ہیں, یہ صرف اخلاقی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے بلکہ یہ ایک طریقے کا حق واجب ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے. آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں نے رشتہ دار جو غریب ہے اپنے مال میں سے اس کو کچھ دے دیا تو ایک اخلاقی ذمہ داری تھی جو میں نے پوری کر دی. یہاں حق کہہ کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ اپنے مال میں سے انہیں کچھ دینا, ان کی خبر گیری کرنا, یہ صرف آپ کا اخلاقی فریضہ نہیں ہے بلکہ ایک حق واجب ہے, اور اس واجب حق کو آپ کو ادا کرنا ہی ہے. اور پھر معاشرے کا جو غریب طبقہ ہے جسے ہم مسکین کہتے ہیں, کہ کماتا تو ہے لیکن پورا نہیں پڑتا, معاشرے کے اس طبقے کی بھی خبر گیری کرنا ایک حق واجب ہے. اور اسی طریقے سے مسافر کا بھی حق آپ کے اوپر بنتا ہے. کوئی مسافر آئے تو اسے کھانا کھلایا جائے, اس کے قیام کا انتظام کیا جائے, اور اسے پوچھا جائے کہ بھائی تجھے اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے جو زیادہ راہ ہے وہ ہے یا نہیں ہے. یہ بھی مسافر کا ایک حق ہے آپ کے اوپر, اور یہ حق حق واجب ہے نہ کہ کوئی اخلاقی فریضہ. ترتیب میں پہلے رشتہ دار ہیں, اس کا مطلب یہ ہے آپ کے حسن سلوک اور آپ کی خبر گیری کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے اقربا ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں. اس کے بعد درجہ ہے مسکینوں کا, جو معاشرے کا ایک کمزور طبقہ ہوتا ہے, غریب طبقہ ہوتا ہے, کماتا تو ہے لیکن پورا نہیں پڑتا. اور پھر تیسرا درجہ مسافر کا ہے. رشتہ دار تو اپنے قرابت کی حق کی وجہ سے آپ کے مال کا حصہ دار بنتا ہے, اور مسکین مسکین ہونے کی وجہ سے آپ کے مال کا حقدار بنتا ہے, اور مسافر مسافر ہونے کی وجہ سے آپ کے مال کا حقدار بنتا ہے. اس کے لیے غریب ہونا ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ راستے کے اندر کبھی کبھی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ ایک مالدار آدمی بھی سخت پریشانیوں سے دو چار ہو جاتا ہے. تو مسافر کے لیے غریب ہونا اور مسکین ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس کی مسافرت ہی اس کو حقدار بناتی ہے کہ آپ اپنے مال میں سے اس کو کچھ دیں. اور آگے فرمایا گیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اور فضول خرچی مت کرو. دیکھو یہاں لفظ بذر استعمال فرمایا گیا ہے, بے زال رے, اور بذر کے معنی عربی میں بیج کے ہوتے ہیں. کسان کو دیکھو کہ وہ پہلے زمین میں ہل چلاتا ہے, اور ہل چلانے کے بعد بیج کو ہاتھوں میں لے کر کے کبھی داہنے طرف پھینکتا ہے, کبھی بائیں طرف پھینکتا ہے, کبھی پیچھے پھینکتا ہے, کبھی آگے پھینکتا ہے, کھیت میں پھینکتا چلا جاتا ہے. اور یہ طریقہ بالکل ایٹ رینڈم ہوتا ہے, ادھر ادھر چھینٹتا رہتا ہے. قرآن حکیم نے کہا کہ مال کو اس طرح اندھا دھند اور ایٹ رینڈم, جیسے کسان اپنے ہاتھ میں غلہ لے کر کے ادھر ادھر چھینٹتا رہتا ہے, جس میں وہ احتیاط کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے, ایسا مال کے تعلق سے مت کرنا. بلکہ مال کو بڑی احتیاط کے ساتھ کمانا ہے, حلال طریقہ اختیار کرنا ہے, اور مال کو بڑے احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا ہے. خرچ کرنے کی جو جگہ ہے, مصرف ہے, وہ بہترین اور اچھا ہونا چاہیے. ورنہ اگر آپ نے کمانے میں احتیاط نہیں برتا تو بھی آپ کی گرفت ہونے والی ہے, اور اگر آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہے لیکن مصرف صحیح نہیں ہے, اس پر بھی آپ کی گرفت ہو سکتی ہے. اس کے بعد تبذیر اور فضول خرچی کی شناخت اور قباحت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب اسلوب اختیار فرمایا ہے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. فضول خرچ تو شیطان کے بھائی ہیں, اس سے زیادہ شناخت اور قباحت فضول خرچی کی بیان کی ہی نہیں جا سکتی. یہ کہا گیا کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکر ہے, لہذا جو آدمی فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہونے کی وجہ سے شیطان ہی کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے, اور جس طرح وہ اپنے رب کا ناشکر ہے ایسے ہی فضول خرچ بھی اپنے رب کا ناشکر بن جاتا ہے. اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اس مال میں سے کچھ دے سکیں, یا اس لائق تو ہوتے ہیں لیکن کچھ حالات ان کے اوپر اس طریقے سے آ جاتے ہیں کہ بر وقت اپنے رشتہ داروں کی یا مسکین کی یا مسافر کی کوئی خبر گیری نہیں کر پاتے, تو ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ اگر عارضی طور پر آپ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, اللہ نے فی الحال آپ کو اس لائق نہیں رکھا ہوا ہے, تو آپ ان سے بڑی آسان بات کہہ دیجئے, رشتہ داروں سے کہہ دیجئے دیکھیے میرے حالات اچھے نہیں ہیں, فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. ایک آسان بات ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھیے مالی حالت میری اچھی تھی لیکن فی الحال میری مالی پوزیشن اچھی نہیں ہے, اللہ تعالی نے اگر میری مالی پوزیشن پھر سے اچھی کر دی تو پھر میں آپ لوگوں کی خبر گیری ضرور کروں گا. یہ مطلب ہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا کا. اس کے بعد یہ تعلیم دی گئی, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے نہ باندھ لے, یہ عربی کا ایک محاورہ ہے, ہاتھوں کو گردن سے باندھنا انتہائی بخل کی طرف اشارہ ہے. آدمی اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ لے, یعنی اب کچھ دینے والا نہیں ہے, ان تلوں میں تیل نہیں ہے, آدمی کتنا بھی کوشش کر لے جائے کچھ حاصل کرنے والا نہیں. اس سے وہی تعبیر اختیار کی گئی کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ لے, یعنی پھوٹی کوڑی بھی اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرے, نہ تو رشتہ داروں کو دے, نہ غریبوں کو دے, نہ بیواؤں کو دے, نہ کمزور طبقے ہی کو اپنے مال میں سے کچھ دے. تو گویا کہ ایسے آدمی نے اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ لیا ہے. اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھنا یہ ایک تعبیر ہے عربی کی جو انتہائی بخل کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور اس کے بعد والا تبسطہ کل البسط, ہاتھ کو ایک دم کھول بھی مت دو کہ مفلس بن جاؤ. اللہ نے دیا ہے تو ہاتھ کو گردن سے مت باندھ لو کہ کسی کو پوٹی کوڑی بھی نہ دو, اور اتنے ہاتھی تائے بھی مت ہو جاؤ کہ پورا گھر لٹا کر کے بچوں کو فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دو. والا تبسطہ کل البسط, اپنے ہاتھوں کو مکمل کھول بھی نہ دو کہ لوگوں کے تان و تشنی اور مذمت کا نشانہ بن جاؤ کہ ہاتھی تائے بنے پھرتے تھے فٹ پاتھ پہ بچوں کو لیے بیٹھے. اور اس کے بعد کہا گیا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انه کان بعبادی خبیرا بصیرا. بے شک اللہ تبارک و تعالی رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے, ویقدر اور ایک اندازے کے ساتھ دیتا ہے. بخل کی مذمت کرنے کے بعد اور ہاتھ کو انتہائی کشادہ کرنے کی مذمت کرنے کے بعد اللہ نے ایک اصول بتایا کہ رزق کی تنگی اور رزق کی فراوانی یہ آدمی کی تدبیروں کے اوپر منحصر نہیں ہے کہ آدمی کوئی تدبیر کرے تو اس کا رزق کشادہ ہو جائے. تو رزق کی کشادگی اور رزق کی تنگی آدمی کی اپنی تدبیروں پر منحصر نہیں ہے, ورنہ دنیا میں کوئی مفلسی نہ رہے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے رزق کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرتا ہے۔ اگر تدبیروں ہی کے اوپر رزق کی کشادگی اور تنگی کا دار و مدار ہوتا تو کوئی بھی آدمی دنیا میں غریب نہیں ہوتا، اس لیے کہ آدمی رزق حاصل کرنے میں طرح طرح کی تدبیریں اختیار کرتا ہی ہے۔ کوئی آدمی ہاتھ پیر کٹا کے بیٹھا نہیں رہتا ہے کہ آسمان سے من و سلوا اترنے کا، من و سلوا کے نزول کا انتظار کرے۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ رزق کے حصول کے لیے تدبیر کرتا ہی ہے۔ اللہ نے یہ فرما دیا کہ رزق کی تنگی اور فراوانی یہ آدمی کی تدبیروں کے اوپر منحصر نہیں ہے، یہ تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مشیت کے اوپر منحصر ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے رزق اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کی تنگی اور رزق کی کشادگی یہ تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی قدرت کے اوپر منحصر ہے۔ لہذا تدبیریں اختیار کرو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق مانگو، اس لیے کہ رزق کا فیصلہ ہمیشہ اوپر سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات کے اندر ارشاد فرمایا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہاری روزی ہے۔ اور بندہ کہاں تلاش کرتا ہے؟ زمین میں تلاش کرتا ہے۔ دکان میں بیٹھے ہوئے اذان ہو رہی ہے، چلے جائیں گے تو گراہک آئے گا واپس لوٹ جائے گا، 10-20 روپے کا 50 روپے کا فائدہ ہوگا، لہذا دکان میں بیٹھے رہو، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندے کا عقیدہ کیا بنا؟ بندے کا عقیدہ یہ بنا کہ رزق دینے والی میری دکان ہے۔ ایک کسان ہے، کھیت کے اندر ہل چلا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن وہ ہل چلایا جا رہا ہے، نماز کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ رزق اللہ نہیں دے رہا ہے، بلکہ رزق مجھے میرا کھیت دے رہا ہے۔ اب بتائیے، اس طریقے کا اگر عقیدہ بن جائے تو پھر توحید کہاں رہ جاتی ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ بندہ اللہ پر توکل کرے کہ رزق زمین سے نہیں، دکان سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے۔ یہاں بعض مفسرین نے سما سے مراد پانی لیا ہے، وہی بات ہے، وفی السماء رزقکم، پانی میں تمہاری روزی ہے، یا یوں بولیے کہ آسمان میں تمہاری روزی ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے تمہاری روزی بھیجتا ہے، ایک مطلب تو یہ ہے۔ اور دوسرے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے تب زمین رویدگی اختیار کرتی ہے، اس قابل بنتی ہے کہ اس کے اندر فصل اگے، اور اگر بارش ہی بند ہو جائے تو پھر آدمی کو رزق کہاں سے حاصل ہوگا؟ پتھر کھائے گا آدمی۔ اس لیے کہ رزق زمین سے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آسمان سے بارش کا نزول ہو۔ آج آدمی کچھ دنوں پہلے کتنا پریشان تھا، 2-4 دن پہلے ہی حکومت پریشان ہے، بیٹھ کر کے دانشوران تدبیریں کر رہے کہ اگر کہے تو پڑ گیا تو کیا ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پانی کا نظام، رزق کا نظام انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ ٹوٹلی کلی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ چاہے تو قحط نازل فرما دے، چاہے تو آسمان سے نزول بارہ کر کے فصل اگا دے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ایک سال اللہ تبارک و تعالیٰ بارش روک لے، ہاہاکار مچ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہاری روزی ہے، تم دکانوں میں ڈھونڈ رہے ہو، تم کھیتوں کے اندر ڈھونڈ رہے ہو۔ لہذا آدمی کسی بھی شعبے میں کیوں نہ ہو، یہ عقیدہ رکھے کہ رزق ہمیں یہاں سے نہیں مل رہا ہے، اس شعبے سے نہیں، بلکہ یہ رزق مقسوم ہے میرے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے۔ یہی حقیقت یہاں واضح کی گئی ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، اور ایک اندازے سے دیتا ہے۔ یہ اندازے سے دیتا ہے، اس میں ایک فلسفہ ہے، نہیں تو بات ختم ہو گئی تھی۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دے، ویقدر یا اندازے سے دے، ایک مطلب تو یہ ہے، اور رزق کو اندازے سے دینے میں بھی ایک مصلحت ہے۔ جس کے لیے اللہ نے رزق کو تنگ کر دیا ہے اس میں بھی مصلحت ہے، جس کے لیے کشادہ کر دیا ہے اس میں بھی مصلحت ہے، ہر چیز ایک مصلحت کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر اس کے لیے رزق کو کشادہ کر دیا گیا تو یہ غلط راہوں کے اوپر چل نکلے گا، لہذا اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیا جائے، اور اللہ یہ دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ اس کا علم ماضی، حال، مستقبل سب کے اوپر حاوی ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر اس آدمی کے لیے رزق کو کشادہ کر دیا جائے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، غلط راہوں پر نہیں نکلے گا۔ تو رزق کی تنگی اور کشادگی تمام تر اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور مشیت پر اور مصلحت پر منحصر ہے۔ یہاں تک تو اخلاقی تعلیمات کا بیان پوزیٹیو انداز میں تھا، کرنا کرنا کرنا۔ اب نگیٹو انداز میں اخلاقی تعلیم دی جا رہی کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ دیکھو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ عربوں نے تو سنگدلی کی انتہا کر دی تھی کہ جب کوئی بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ کیا آج وہی چیز ایک بدلی ہوئی شکل میں ہمارے یہاں موجود نہیں ہے؟ ضبط ولادت کی جو تحریک چل رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ سونوگرافی عورتیں کراتی ہیں، پتہ چل جائے کہ بچی ہے، استاد حمل کرا دیا جاتا ہے۔ چیز وہی ہے، صرف شکل بدل گئی ہے۔ اور اس کے پیچھے تصور کیا کار فرما ہے، فکر کیا کار فرما ہے؟ فکر یہ ہے کہ بچی کماؤ تو ہوتی نہیں ہے، لہذا جو کما نہ سکے اسے ہم کما کر کے کیوں کھلائیں؟ دینی وہی تصور ہے جو ان جاہل عربوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ تو کما نہیں سکتی، یہ تو تلوار نہیں اٹھا سکتی، قبیلے کی عظمت نہیں بڑھا سکتی، لہذا اس کے لیے زندہ رہنا ٹھیک نہیں ہے، لہذا اسے زندہ درگور کر دیا جائے۔ آج ایک بدلی ہوئی شکل میں وہی فکر موجود ہے۔ آدمی نے یہ سمجھ لیا ہم کھلاتے ہیں، ایک بچی ہوئی، دو بچی ہوئی، تین بچی، آدمی پریشان ہونے لگا۔ پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کہتا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ روزی تو دیتا ہے یا میں دیتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تیرے کو بھی روزی دیتے ہیں۔ کیا بات کہی گئی، ہم ان کو بھی روزی دیتے، بچیوں کو بھی، اور یہ بتاؤ تم کو روزی کون دیتا ہے؟ تم روزی کے ٹھیکے دار ہو کہ بچیاں کماؤ نہیں، لہٰذا مار دیا جائے ان کو اور اس کے لیے ضبط ولادت کی تحریک چلائی جائے؟ یہ بتاؤ کہ روزی تم کو کون دیتا ہے؟ میں ہی تم کو روزی دیتا ہوں اور ان کو بھی میں روزی دینے والا، لہٰذا بچیوں کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں یہ ہے، اگر کوئی غلط رسم و رواج معاشرے میں پھیل جائے تو اس رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے، جیسے کہ جہیز کا معاملہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ شاندار تعلیم دی گئی ہے، ایک اخلاقی تعلیم۔ یہ اخلاقی تعلیم غیر مسلموں میں کہاں ہے؟ کوئی رائج کر رہا ہے اس تعلیم کو؟ وہاں تو زیادہ سے زیادہ ایک لڑکا ہو گیا کافی ہے، اس کے بعد ضبط ولادت کے طریقے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، دیکھو زنا کے قریب مت جاؤ۔ قرآن حکیم صرف گناہ کرنے ہی سے نہیں روکتا بلکہ اس گناہ تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں سب کے اوپر بیریئرز لگا دیتا ہے، وہاں تک پہنچنا نہیں، اور ان کے تمام دوائی اور محرکات اور اسباب کے اوپر پہرے بٹھا دیتا ہے۔ لہذا یہاں جو یہ بات کہی گئی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، ایسا نہ، تو گناہ ہے ہی، اس تک پہنچنے کے جتنے بھی دوائی اور محرکات ہیں سب کے سب گناہ ہیں۔ ہر وہ ایسی چیز جو آدمی کو زنا کی طرف مائل کرے، زنا کا داعیہ پیدا کرے، زنا کا سبب پیدا کرے، زنا کا محرک بنے، ہر ایسا محرک، ہر ایسا داعیہ، ہر ایسا سبب حرام قرار پاتا ہے۔ کوئی گیت، کوئی فحش لٹریچر، کوئی گندی ناول، کوئی گندا ادب، قرآن حکیم نے ایک ہی ٹکڑے کے اندر ساری چیزوں کو سمو لیا ہے۔ یہ قرآن حکیم کے ایجاز اور بلاغت کلام کا ایک آئینہ دار معاملہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور اس کے بعد زنا کے مفسد اور زنا کے انتہائی شنیع اور قبیح ہونے کی دلیل بھی دی گئی. انہو کانا فاحشا, زنا کے قریب مت جاؤ. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے, اس کی دلیل دی گئی ہے. زنا کے قریب اس لیے مت جاؤ, قرآن حکیم جو بات پیش کرتا ہے وہ مضبوط اور مستحکم دلیل کی بنیاد پر کرتا ہے, کوئی بات ایسی نہیں کہتا جو بے بنیاد اور بے دلیل ہو. زنا کے قریب مت جاؤ. اب آدمی کہتا ہے اس کے اندر تو لطف ہوتا ہے, اس کے اندر تو لطف ہوتا ہے, جنسی جذبات کی تسکین ہے, یہ تو ایک اچھی چیز ہے. قرآن حکیم اس کی دلیل دیتا, نہیں غلط ہے یہ. انہو کانا فاحشا, تم جس کو لذت کہہ رہے ہو, انہو کانا فاحشا, یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے. زنا کے ممنوع ہونے کی دلیل دی گئی, اس کو ذرا میں پھیلا کر بیان کر رہا ہوں. زنا کے قریب مت جاؤ, دلیل, انہو کانا فاحشا, بے شک یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے. یہ دلیل ہے, دلیل کو ذرا پھیلا کر بیان کر رہا ہوں. زنا ایک کھلی ہوئی بے حیائی ہے, اس پر کسی منطقی حجت, کسی منطقی برہان یا کسی منطقی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ زنا کی قباحت فطرت انسانی کی قدیم ترین جانی پہچانی روایات میں سے ایک روایت ہے. انسان جب سے دنیا میں موجود ہے, کبھی بھی کسی معاشرے میں مرد اور عورت کا آزادانہ اختلاط کبھی بھی گوارا نہیں کیا گیا. جب سے انسان دنیا میں موجود ہے, کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی معاشرے کے اندر مرد اور عورت کے آزادانہ اختلاط کو برداشت نہیں کیا گیا. فطرت انسانی کا یہ اختزا دلیل ہے اس بات کی کہ زنا ایک کھلی ہوئی بے حیائی ہے. انسان جب سے موجود ہے, ہر سوسائٹی اور ہر معاشرے میں جب اس کو بے حیائی قرار دیا گیا ہے تو زنا بے حیائی ہے. یہ فطرت کا اقتضا ہے اور فطرت کا تقاضا ہے اور فطرت کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے زنا کی ممنوعیت کے اوپر فطری دلیل پیش فرمائی اور آگے فرمایا وساء سبیلا, بہت برا راستہ ہے. زنا کے راستے پر جو چلا وہ طریق اقوام سے ہٹ گیا, بالکل جو سیدھا راستہ ہے منزل مقصود تک پہنچنے کا, اگر کوئی آدمی زنا کے راستے پر چل نکلا تو طریق اقوام سے ہٹ گیا اور وہ تباہی کے راستے پر چل نکلا. جو لوگ زنا کے راستے پر چل پڑتے ہیں در حقیقت وہ صالح معاشرے اور صالح سوسائٹی کی بنیاد کو شر سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. یہ سا سبیلا کا مفاد ہے. آگے فرمایا گیا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. دیکھو کسی آدمی کو ناحق قتل مت کرو, کسی آدمی کو, یہاں مسلم اور غیر مسلم, عیسائی, کوئی امتیاز یعنی برتا گیا ہے, نفس ہو ناحق اسے نہیں قتل کیا جانا ہے. اور انسانی جانوں کا احترام اسلام کے ہاں کیا ہے, سورہ مائدہ کی ایک آیت کو سامنے رکھ کر کے آسانی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. جس نے کسی جان کو, چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو, کوئی بھی ہو, یہاں تک کہ جانور ہی کیوں نہ ہو, من قتل نفسا, خاص طور من قتل نفسا بغیر نفس, کسی انسان کو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, اگر اسے ناحق قتل کر دیا گیا, او فساد فی الارض, یا زمین میں فساد پیدا کرنے کی غرض سے فساد پیدا کر کے زمین میں کسی کو قتل کر دیا گیا, فکانما قتل الناس جميعا, اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. بتائیے انسانی جانوں کا کتنا احترام ہے اسلام کیا. ایک آدمی کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے, وہ بھی ناحق. ومن احیا الناس, کسی آدمی نے اگر ایک انسان کو بچا لیا, فکانما احیا الناس جميعا, اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا, پوری انسانیت کو زندہ کر لیا. یہ قرآن حکیم کے اخلاقیات میں سے ایک اخلاقی تعلیم ہے. اور آگے کہا گیا مقتول ہو گیا آدمی, قتل کر دیا گیا, تو من قتل مظلوماً, جو مظلومانہ طریقے پر قتل کر دیا گیا, فقط جعلنا لولی سلطانا, ہم نے مقتول کے ولی کو یہ اختیار دے رکھا ہے, چاہے جو قصاص لے, چاہے معاف کر دے, چاہے بدلے میں قتل کر دے, قصاص لے, خون بہا لے, یا اسی طریقے سے اسے معاف کر دے, بدلے میں چاہے تو قاتل کو قتل کر دے, چاہے تو خون بہا لے, اور چاہے تو معاف کر دے. لیکن ولی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے, مقتول کا ولی ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز کر سکتا ہے. اختیار کر سکتا. اب اگر آپ قتل کرنے لگے, ولی نے کہہ دیا کہ چونکہ میرے آدمی کو قتل کیا گیا ہے لہذا گیا ہے قتل کیا گیا ہے, اس کے بدلے میں ہم اس قبیلے کے 10 آدمیوں کو قتل کریں گے. یہ اسراف فی القتل ہے, منع کیا گیا. اور اسراف فی القتل کی دوسری شکل یہ ہے کہ قاتل کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کے بدلے میں کسی دوسرے کو قتل کر دیا جائے, یہ بھی اسراف فی القتل ہے. جرم کرے کوئی سزا کسی کو دی جائے, قتل کرے کوئی سزا کسی کو دی جائے, قرآن حکیم کہتا ہے یہ بھی اسراف فی القتل ہے. اور اسراف فی القتل کی تیسری شکل وہ سزا جو وحشیانہ ہے اور سنگ دلانہ ہے. اگر کوئی آدمی قاتل کو ایسی وحشیانہ سزا دیتا ہے اور سنگ دلانہ سزا دیتا ہے تو وہ بھی اسراف فی القتل ہے. ٹھیک ہے, اس نے قتل کر دیا, اب بدلے میں جیسے اس کو اس نے قتل کیا اس کو قتل کر دیا جائے. اگر اس نے تلوار سے مارا تلوار سے آپ قتل کر دیجئے اس کو. کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے قاتل کو قتل کرنے کے لیے جو ظالمانہ اور وحشیانہ طریقہ ہو. مثلا اس کا مسلح کر دیا جائے, کان کاٹ لیا جائے, ناک کاٹ لی جائے, آنکھیں نکال لی جائیں, یا اسی طریقے سے اسے آگ میں جھونک دیا جائے. یہ تمام کی تمام سزائیں وحشیانہ اور سنگ دلانہ ہے. اگر کوئی آدمی قاتل کو سزا دینے کے لیے ایسی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ اسراف فی القتل کا مرتکب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرمایا فلا یسرف فی القتل, قتل میں اسراف نہ کیا جائے. تینوں باتیں اسراف فی القتل کے دائرے میں آ گئی. یہ تعلیم ہے قرآن حکیم کی, اخلاقی تعلیم. اور آگے کہا گیا واؤف الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم. دیکھو جب تمہاری دکان پہ کسی بھی چیز کی دکان ہو, مرچی کی دکان ہو, ہلدی کی دکان ہو, کپڑے کی دکان ہو, گیہوں کی دکان ہو, کسی بھی غلہ جات کی دکان ہو, اگر آپ پیسہ پورا لے رہے ہیں تو تول پورا دیجئے. واؤف الکیل, پیمانے کو پورا دو. اور تول کر کے آپ نہیں دے رہے, پیمانے سے آپ نہیں دے رہے بلکہ ترازو سے تول رہے ہیں. ایک ہے پیمانے سے دینا. پہلے کیا ہوتا تھا, ایک پیمانہ بنا ہوتا تھا, تو یہ پورا کا پورا پیمانہ اس میں جو چیز آئے گی وہ ایک پیمانے کی اتنی قیمت ہوگی, اس کو کیل کہتے ہیں. اور ترازو میں تولا جائے تو اس کو وزن کہتے ہیں. تو جب تم پیمانے سے دو تو پورا پیمانہ دو, اس کے اندر کمی بیشی نہ کرو. کپڑے والے ہیں بتائیں گے کہ ایک میٹر ہو گیا, پھر تھوڑی سی انگلی گھما دیں گے. اب آدمی کہاں دیکھ رہا ہے کہ انگلی کدھر گئی. اب اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی انگلی گھماتے رہے تو 8-10 میٹر کے اندر ایک میٹر تو آرام سے نکل آتا. یہ بھی کیل کو پورا نہ دینا ہے. تو جب ناپو تو پورا ناپو, اگر پیمانے سے ناپ رہے ہو. اور اگر تول کر دے رہے وزن ہو بالقسطاس المستقیم, اس کے اندر دو باتیں. تو ترازو کو سیدھا رکھو. ترازو کو سیدھا رکھنے کا مطلب یہ ہے, اب یہ دو پلڑے ہیں دونوں گرے ہوئے ہیں ادھر ادھر, اب وہ کیا کرتا ہے جلدی سے ادھر ایک کلو کا باٹ رکھ دیتا ہے اور ادھر سامان رکھ دیتا ہے. ارے بھائی, باٹ رکھنے سے پہلے اور دوسرے پلڑے کے اندر سامان رکھنے سے پہلے دیکھو تو کہ ترازو کے پلڑے دونوں برابر ہی ہیں برابر نہیں ہے, ایک جھکا ہوا ہے ایک اٹھا ہوا ہے. تو وزنوا بالقسطاس المستقیم, وزن کرو ٹھیک ترازو سے. ترازو ٹھیک ہونا, بات ٹھیک ہونا, ساری چیزیں قسطاس مستقیم کے دائرے میں آ گئی. ذالک خیر, قرآن حکیم نے کہا. کتنی اچھی بات کہی اللہ اکبر. یہ وہی بات ہے جہاں تقلید کے رد میں قرآن حکیم نے بات کہی ہے. ذالک خیر و احسن تاویلا, جس طرح تقلید کے بیان میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت کا اختتام انہی دونوں جملوں سے کیا ہے, ذالک خیر و احسن تاویلا, یہی بہتر ہے اور اس کا انجام بہتر ہے. ذرا غور کیجئے, کوئی قوم اگر ڈنڈی ماری کو اپنا پیشہ بنا لے, کوئی قوم ڈنڈی ماری کو اپنا پیشہ بنا لے اور وہ یہ سمجھے کہ ڈنڈی مارنے سے بظاہر بڑا نفع ہے, قرآن حکیم کہتا ہے نفع وفع کچھ نہیں ہے, خیریت نہیں ہے. ذالک خیر, خیریت اسی میں ہے کہ ترازو پوری کرو, ترازو کو سیدھا رکھو. وہ احسن تاویلا, اس کا انجام بہتر ہے. اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا, جو قوم ڈنڈی ماری کو اپنا پیشہ بنا لیتی ہے وہ در حقیقت تباہی کے راستے پر چل رہی ہے. وہ عدل و انصاف کی جتنی بھی بنیادیں ہیں جس پر کسی صالح معاشرے کی بنیاد قیام ہوتا ہے سب کو ڈھا دیتی ہے. ڈنڈی ماری جو ہوتی ہے یہ ہر اس بنیاد کو عدل و انصاف کی جس پر کسی صالح معاشرے یا صالح سوسائٹی کا قیام ہوتا ہے سب کو ڈھا دیتی ہے. آدمی کے اندر حرص, تملق, خامخواہ کی لالچ اور ایک انجانی سی نہ آسودگی آدمی کے دل میں گھر کر لیتی ہے, کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. پھر وہ استسقاء کا مریض بن جاتا ہے, استسقاء کا مریض بن جاتا ہے. او سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں, چودانی کی صاحب نظر زیر زیر نہ گرد چو مستسقی از ددل سیر. مستسقی کا حالت یہ کی حالت یہ ہوتی ہے استسقاء والے بیماری کی کہ اگر اسے پورا سمندر پلا دیا جائے تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا, اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے. نگرد چمستسقی از دجلہ سیر, اگر پورا دجلہ دریا دجلہ ہی پلا دیا جائے اس کو تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے اور وہ تشنگی پھر بھی محسوس کرتا رہتا ہے, اس کی پیاس نہیں بجھتی. ایسے ہی ڈنڈی ماری آدمی کو ایک ایسے مرحلے میں لے آتی ہے, ایک ایسی پوزیشن میں لے آتی ہے جہاں صرف اور صرف وہ اپنے مفاد کو وابستہ رکھتا ہے. رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اس کے یہاں, خوشامہ چاپلوسی اور نہ جانے کون کون سی غیر اخلاقی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور جب اس طریقے کا معاشرہ پیدا ہو جائے جہاں رحم نام کی کوئی چیز نہ ہو اور ایسے غیر اخلاقی اوصاف کے حامل بن جائے قوم, پھر اس قوم کے ستیاناس ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اللہ نے وہی فرمایا ذالک خیر, تو تمہاری معاشرتی زندگی, تمہاری تجارتی زندگی, تمہاری معاشی زندگی کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ڈنڈی ماری کا معاملہ یہی خیر ہے اور اس کا انجام بہتر ہے. اور رہا تمہاری دینی زندگی کا معاملہ, تو تمہاری دینی زندگی کا معاملہ تب بہتر رہے گا جب تم اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرو گے تب. ورنہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے باہر نکلے تو اس کا اختتام بھی اسی پر, ذالک خیر واحسن تاویل, اسی میں بہتری ہے. ورنہ تمہاری پوری زندگی چوپٹ ہو کر کے رہ جائے گی. تکلیف کے راستے پر چل نکلے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ایک طرف رکھ دیا ہے, اطاعت خداوندی اطاعت رسول ایک طرف, پکڑ لیا دوسرے لوگوں کو قرآن حکیم کہتا انجام بہتر نہیں ہے. ذالک عجیب بات ہے کہ معاشرتی زندگی اور دینی زندگی دونوں میں کتنا ربط ہے. دیکھیے اس آیت کا بیان, اس کا سیاق دیکھیے, معاشرتی بیان ہو رہا ہے, تجارتی بیان ہو رہا ہے, معاشی بیان ہو رہا ہے. معاشیات سے دین کا کتنا گہرا تعلق ہے, نہیں ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے. کہتے ایک آدمی نماز پڑھے, روزہ رکھے, بلکہ مسافر ہو, اس کے بال بکھرے ہوئے ہو اور پکارے یا رب یا رب, لیکن اس کا کپڑا حرام ہو, اس کا کھانا حرام ہو, اس کی غذا حرام ہو, فانا استجاب لک, فانا استجاب لذلک, تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے معاش کا اثر اس کے دین کے اوپر پڑتا ہے. اور یہ بات خاص طور سے یاد رکھیے, یہاں معاش کا بیان جہاں ختم ہو رہا ہے دو جملوں پر ہے, ذالک خیر و احسن تاویلا, اور جہاں دینی زندگی کا بیان ہو رہا ہے وہاں بھی آیت کو اسی جملے پر ختم کیا گیا ہے, ذالک خیر و احسن تاویلا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے ہٹے اور دوسروں کے اقوال میں پھنسے, اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے ہٹے اور دوسروں کی اطاعت میں پھنسے, دوسروں کی تکلیف میں پھنسے, تو تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے اور تمہاری خیریت نہیں ہے. ایسے ہی اگر تم نے ڈنڈی ماری کو اپنا پیشہ بنایا تو ذالک خیر واحسن تاویلا, تو بھائی تمہاری خیریت نہیں ہے اور تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے. اور ایک قوم کو تو عبرت بنا دیا گیا ہے, اس آئینے میں تو جھانک کر کے دیکھ لو, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو عبرت بنا دیا گیا ہے. آگ کی بارش ہوئی آسمان سے اور پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. تو وَأَوْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور اس کے بعد کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ایک کمزور طبقہ ہے یتیموں کا, جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے, کوئی ان کو کھلانے والا نہیں رہتا, کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں رہتا, ایک مظلوم طبقہ ہوتا ہے, ایک کمزور طبقہ ہوتا ہے. اب معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ کسی کو اس کا ولی بنا دیا جائے, اور جب تک یہ بالغ نہ ہو تب تک اس کے مال کی نگرانی کرے, یہ ایسا نہ ہو کہ مال اس کے ہاتھ میں اور دبا کر بیٹھ جائے اور غریب بیچارہ بھیک مانگتا پھرے, غلط راہوں پر نکل جائے. تو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ, یتیموں کو مال نہ کھاؤ. آج دیکھو بہت سارے یتیم خانے کھل گئے ہیں, بچے بیچارے یتیم خانے میں بڑی قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں اور یتیم خانے کے ذمہ داروں کی چاندی ہو گئی. ولا تقربوا مال, یہ تلخ حقیقت ہے, ٹروتھ از بٹر, حق جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. تو واوفو ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی هی احسن, اور اس کے بعد کہا گیا واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ کرو تو پورا کرو، ورنہ وعدہ ہی مت کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اور وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہے کہ ایک آدمی نے کہہ دیا کہ آپ یہیں رہیے میں آتا ہوں، تین دن آپ وہیں رہے. تین دن بعد اسے خیال آیا، ارے میں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر لیا تھا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، ذرا دیکھوں. تو اس آدمی نے جا کر کے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود ہیں، اور آپ نے صرف اتنا کہا کہ تم نے مجھے کافی پریشان کیا، تم نے مجھے کافی تکلیف پہنچائی، تین دن سے میں یہی ہوں. تم نے کہہ دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، میں نے کہا میں یہی کھڑا ہوں، چونکہ وعدہ کر لیا تھا میں نے کہ یہی کھڑا ہوں تمہارے آنے تک، تم نہیں آئے، میں تین دن سے یہی کھڑا ہوں. واوفوا بالعہد، کسی بھی طریقے کا وعدہ کیا جائے تو وعدے کا ایفا ضروری ہے. کتنی بہترین اخلاقی تعلیم ہے. اور اس کے بعد کہا گیا ولا تقف ما ليس لك به علم، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو خامخواہ اس کے پیچھے مت پڑو. کسی کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے، اب اس کے بارے میں خامخواہ کا اسکینڈل کھڑا کرنا، اس کے بارے میں مکمل علم نہیں ہے، بلا تحقیق کے اس کی کوئی بات منظر عام پر لے آنا تاکہ اس کے کسی آیت کی تشہیر ہو اور وہ ذلیل ہو، تو ولا تقف ما ليس لك به علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، کان، آنکھ اور اسی طریقے سے دل، قیامت کے دن سب سے سوال کیا جائے گا. لہذا کانوں کو صحیح جگہ استعمال کرو، آنکھوں کو صحیح جگہ استعمال کرو، اور اس کھوپڑی کو بھی صحیح جگہ استعمال کرو، ورنہ ان تینوں چیزوں کے تعلق سے قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے. اس کے بعد بڑی پیاری بات کہے گی ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، تو پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا نہ زمین کو چیر سکتا ہے. بڑی پیاری بات کہی کہ ایک آدمی زمین پر پاؤں مار کر کے چلتا ہے اکڑ کر کے، اللہ فرما رہا ہے یہ زمین جو تیرے پاؤں تلے بچھا دی گئی ہے ذرا دیکھ کتنی بڑی ہے. اگر موازنہ کیا جائے، کمپیئر کیا جائے تو زمین کے مقابلے تو معمولی مچھر بھی نہیں ہے. زمین کی لمبائی دیکھو، اس کی چوڑائی دیکھو، اس کی چوڑائی اور لمبائی کے مقابلے میں آدمی جس کے قدموں تلے زمین بچھا دی گئی ایک بھونگے کی حیثیت نہیں رکھتا، ایک مچھر کی حیثیت نہیں رکھتا. تو جب تمہاری یہ حقیقت ہے میاں کہ تم اپنے قدموں تلی بچھی ہوئی زمین کے مقابلے میں بھنگے کی ایک مچھر کسی حیثیت نہیں رکھتے، تو پھر اکڑنا چھ مانا دار کیوں اکڑ رہے؟ اور یہ فلک بوس پہاڑ اس کے مقابلے میں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ایک گلہری کسی ہے. علامہ اقبال نے کہا کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا اس گلہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. کوئی پہاڑ بولتا تھا کہ اتنی بڑی ہے خامخا وہ چلتی پھر رہی ہے ادھر ادھر، ارے اتنی چھوٹی ہے میرے مقابلے میں، جا پانی کہیں چلو پر پانی میں جا کر کے ڈوب مر. پہاڑ بولتا ہے کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے تجھے وہ شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. وہ بتانا مقصود یہ ہے کہ کہاں پہاڑ کہاں گلہری. تو اللہ فرما رہا ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پر پاؤں مار کر چلتا زمین کو پھاڑ دے گا، زمین کا مقابلہ تو بھونگے کے اور مچھر کے برابر بھی نہیں ہے. اور پہاڑ یہ فلک بوس پہاڑ جو تیرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں تو گلہری کی حیثیت رکھتا ہے، ان کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے جب اس کے مقابلے میں تو گلہری ہے، پھر اکڑ کر چلنا چھ مانا دار. ان اخلاقی تعلیمات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کلو ذلک کے کان سیئہ عند ربک مکروہ، جتنے بھی ممنوعات بیان کی گئیں سب اللہ کے نزدیک مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں. لہذا ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جو اچھی باتیں کہی گئی ہیں، جو اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں آدمی کو اپنی زندگی کے اندر، وہ تمام اخلاقی تعلیمات لانی چاہیے. قرآن حکیم نے مسلموں کے ساتھ تو حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہی ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. سورۃ توبہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا امن اور شانتی کا ماحول بگڑ جائے، چاروں طرف بدنظمی پھیل جائے، امن غارت ہو جائے، ایسی صورت میں اگر کوئی مشرک تمہارے پاس آتا ہے پناہ لینے کے لیے، فساد کا ماحول ہے، فاجر ہو حتی اسمع کلام اللہ ثم ابلغہ ما منع، اگر کوئی مشرک بھی تمہارے پاس بدامنی کے ماحول میں پناہ طلب کرنے کے لیے آئے تو اس مشرک کو، اس ہندو کو بھی تم پناہ دے دو، اور پھر جب امن شانتی بحال ہو جائے تب اسے لے جا کر کے امن کیمپ میں چھوڑو. ثم ابلغہ ما منع، امن کیمپ میں لے جا کر کے چھوڑو. یہ اخلاقی تعلیم. سورہ ممتحنہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وان تقسطوا الیہ من اللہ یحب المقسطین، اللہ روکتا نہیں ہے کسی کو، ایمان والوں کو روکتا نہیں. لا ینہاکم اللہ عن الذین، ان مسلمانوں کو روکتا نہیں کہ وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ اس نے سلوک کریں جن غیر مسلموں نے ان سے لڑائی نہیں کی اور جن غیر مسلموں نے ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالا. اجازت ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان تبروہم، ان غیر مسلموں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ بہترین تعلیم دی گئی. اسی طریقے سے خامخواہ کسی کے اوپر ہنسنا منع کر دیا گیا، اخلاق سے گری ہوئی حرکت، مجرم کہا ہے قرآن نے. سورہ متففین کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ مجرم ہیں کہ جب ایمان والے ادھر سے گزرتے ہیں تو ہنستے ہیں ان کے اوپر. ایمان والوں کے اوپر ہنسا نہ جائے، ایسے لوگوں کو اللہ نے مجرم فرمایا. کتنی بہترین تعلیم ہے، کسی کے اوپر ہنسا نہ جائے. واذا مروا بهم يتغامزون، ادھر سے گزرتے تو اشارے کرتے، دیکھیے جا رہے ہیں، تو منع کر دیا گیا کہ کسی کے اوپر تانا. اور اسی طریقے سے فقرے چست نہ کیے جائیں. واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، ایمان والے گزرے تو کہا دے گمراہ لوگ جا رہے. اب دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ایمان والوں کو، موحدین کو ہمیشہ مشرکوں نے گمراہی کہا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ ہمیشہ ایمان والوں کو مشرکین نے گمراہی کہا ہے، حالانکہ وہ خود گمراہی کے پلیٹ فارم پہ ہیں. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، یہ دیکھو موحدین جا رہے ہیں تو ایسا نہیں بولتے، کہ گمراہ لوگ جا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے. تو موحدین کو ہمیشہ گمراہ کہا ہے، اور یہ گمراہ کہنے والے مشرکین تھے گمراہ. اس کے بعد اخلاقی تعلیم ایک اور دی گئی سورہ نور کے اندر، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرۃ ولهم عذاب عظیم. ایک اور تعلیم دی گئی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مومنین سے کہہ دیجیے آپ کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مومنوں کو، مومنہ عورتوں کو حکم دیا جائے، وہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، مومنہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور معاشرہ صالح کیسے ہو، جب بہت زیادہ مسٹنڈے گھومتے رہتے ہیں، شادیاں دیر تک نہیں ہوتی، معاشرہ خراب ہوتا ہے. لہذا اللہ نے حکم دیا کہ زیادہ دیر تک بچوں کو غیر شادی شدہ نہ رکھا جائے، شادی جلدی ان کی کر دی جائے. وانتہ الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، اور جو بغیر بیویوں والے ہیں، اب بغیر بیویوں والے کون، جس کی شادی بیوی والا ہے اور جس کی بیوی تھی طلاق دے دیا اس نے خالی پڑا ہوا ہے، یہ بھی بغیر عورت کا ہے. تو وان کہو لائے، جن کی عورتیں نہیں ہیں ان کو عورت والا کر دو. وان کہو لائے امام ان کو، اور وہ صالحین من عبادکم وامائکم، اور اس وقت غلاموں کا رواج تھا لونڈیوں کا، تو لونڈیاں بھی سبب بن سکتی تھی فحش پھیلانے کی، غلام بھی، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے، غلام بھی سبب بن سکتے تھے فحش پھیلانے کے. حکم دیا گیا کہ لونڈیوں کی بھی شادی کر دو اور غلاموں کی بھی شادی کر دو جو نیک ہیں، نیکی پیش نظر ہے. اور اس سلسلے میں حضرت ابو حاتم موزنی کی ایک روایت میں پیش کر دوں، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب النکاح کے اندر لائے. روایت اس طرح ہے، وعن ابی حاتم الموزنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ فقالوا الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد، قالوا یا رسول اللہ وان کان فی، قال اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ ثلاث مرات. ترمذی بھی کتاب نکاح، امام ترمذی حدیث پاک کو کتاب نکاح میں ایسے ہی لائے. حضرت ابو حاتم موزنی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا شخص آئے، لڑکی والا ہو یا لڑکے والا ہو، تو یہ دیکھا جائے کہ لڑکی کی عادت کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا دین کیسا ہے. اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، دو ہی چیزیں دیکھنی، دین اور اخلاق. فان کہو، اگر دین اور اخلاق ہے لڑکی کا لے آؤ گھر میں، اور لڑکے کا اگر دین اور اخلاق دونوں اچھا ہے لڑکی دے دو. آج کل تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے لڑکیوں کو بٹھا کر رکھا جاتا ہے، خوبصورت لڑکیوں کو، اچھی لڑکیوں کو، بااخلاق لڑکیوں کو بٹھا کر رکھا جاتا ہے. کوئی نیک لڑکا ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، غریب ہے، دینے کے لیے راضی نہیں ہے، ڈھونڈ رہے جناب علی، کوئی بڑے عہدے پر فائز ہو، کوئی بڑے منصب والا ہو، کوئی بڑی ڈگری والا ہو، لڑکیوں کو بٹھا کر رکھا جاتا ہے تاکہ انہیں دیا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دین اور اخلاق دیکھ لو لڑکی دے دو، ورنہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد، زمین میں فساد ہوگا اور فتنہ پیدا ہوگا. تو صحابہ کرام بھی بڑے ہوشیار تھے، کہا کہ اللہ کے رسول وان کان فی، یہ جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن دین اور اخلاق ٹھیک ہے، اگر وہ بہت زیادہ غریب ہے تو، بہت زیادہ تنگ دستی کا شکار ہے تو؟ تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، فرمایا بس میں اتنا ہی کہتا ہوں، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوا، جب بھی تمہارے پاس کسی دیندار کا اور کسی اخلاق والے کا پیغام آئے شادی کر دو. ثلاث مرات آپ نے تین مرتبہ فرمایا. آپ نے غور کیا کیوں؟ ایک خاص بات ہے اس کی. وہ خاص بات یہ ہے کہ اگر تم نے کسی دیندار لڑکے کا پیغام ٹھکرا دیا اور اپنی لڑکی کو نہیں دیا تو یہ اس آدمی کی ہمت شکنی نہیں ہوئی، اس لڑکے کی ہمت شکنی نہیں، دین کی ہمت شکنی ہوئی ہے، اخلاق کی ہمت شکنی ہوئی ہے. میں اخلاق والا اس وجہ سے نہیں دیا گیا، میں دین والا، میں نمازی، اس وجہ سے مجھے لڑکی نہیں دی گئی. تو بچے کی ہمت شکنی نہیں ہے، دین کی ہمت شکنی ہے. اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے ایسا شخص آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، نکاح کر دو اس کو. زیادہ دنوں تک غیر شادی شدہ رہنا یہ معاشرے کو خرابی کی طرف لے جانے والی بات ہے، لہذا ایک اخلاقی تعلیم دی گئی. وان کفل آیام من کو صالحین من عبادکم و امائکم. آگے چل کر کے ایک اور اخلاقی تعلیم دی گئی کہ تین مواقع کے اوپر بچے بھی اجازت لے کر کے اندر داخل ہوں، نابالغ بچے بھی. اچھا اخلاقی تعلیم. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظهیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء ثلاث عورات لکم. اے ایمان والو، تین مواقع پر تمہارے نوکر بھی جن سے تم فری ہو اور نابالغ بچے بھی، چاہے وہ تمہارے بچے کیوں نہ ہوں، کمرے میں بغیر اجازت کے تمہارے داخل نہ ہوں. کب؟ نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم قیلولہ کے لیے کپڑے اتار کر سوتے ہو. کپڑے اتار کر سونے کا مطلب یہ نہیں ننگا سونا، حین تضعون ثيابكم من الظهر، بس ایک تعبیر ہے قرآن حکیم کی، جب تم قیلولہ کرنے کے لیے سو جاتے ہو. وحین تضعون ثيابكم من الظهر ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. ثلاث عورات لکم، یہ تین اوقات پردے کے اوقات ہیں، یہاں تک کہ نابالغ بچوں کو بھی اجازت لے کر داخل ہونا ماں باپ کے کمرے میں، نابالغ بچے. کتنی اچھی اچھی تعلیمات ہیں، اس کو اخلاقی تعلیم قرآن نے کہا ہے، اور یہ تعلیم اس لیے بیان کی گئی تاکہ آدمی اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.